Magyar Péter nyomott egy Joachim lövőt. Megvadultak a politikusok. A munkáspárt kiadta Kim Jong-un beszédeit. Ezekről nem fogunk beszélni. Boldog pénteket! Szevasztok! Mindannyiunknak! Itt van a hétvége. Még jó idő lesz hétvége. Nem, most kell még, nem tudom mit csinálni. Elmenni focizni például. Hát azt fogunk is, nem? Igen. Alig várom. Tényleg? Nem. Miért? De jó lesz, persze jó. Ja, először azt akartam elmesélni neked, hogy a Volánnal jöttem be, agglomerációból. Amúgy a Simple alkalmazás az már nagyon nagy lejtmenet már, amióta mozi sincs rajta, de hogy onnan megveszem a Volán jegyet, miközben nagyon sokat vettem, csak mindig lejárnak. Uh-huh. Régen úgy csináltam. Micsoda? Hát úgy csináltam, hogy mondjuk tudom, hogy megyek Volánnal, veszek egyszer ötöt. Mire újra megyek, már lejárt az összes. Miért jár le? Nem tudom. Megromlik. Lejárnak, és nagyon hamar. Nem értem, hogy miért felkúrnak, de most tegyük föl. Ez olyan, mint mikor régen bementél a trafikba, vettél magadnak egy ilyen 10-es pak jegyet Budapesten, és akkor az így egyszer csak így szétkor, igen. Igen, olyasmi. De nézd, mint hogy régen is mindig történt. Arra gondoltam, hogy veszek egy jegyet, mondjuk tegyük fel, be akarsz jutni Budaörsről, vennél egy mobil jegyet, és a jegyvásárláskor ki kell választanod, hogy a szolgáltatót. Uh-huh. Hogy a front? Érted, alapból sietsz. Nem lehet az, hogy vesz egy 10 kilométeres jegyet, vagy nem lehet az, hogy beírod, hogy honnan, hova mész. Válasz ki a szolgáltatót. De amúgy jók a választási lehetőségek is. Kezdődik Ajka, Volánbusz ZRT helyi. Balassa gyarmat, Volánbusz ZRT helyi. Balaton Füred, Volánbusz ZRT helyi. Balaton Fűzfő. De mondjuk Budaörsre hogy jössz be? Mit választ ez Budaörs? Hát azt mondom, hogy Budaörs, ezt így beírom, és azt és nem dob ki semmit. Igen, mert nem éri. Szóval mondjuk tegyük fel, egy faluban vagy, amit amennyire ismersz, hogy most itt melyik Volán jár, itt a Vértes jár, vagy a Bakony, vagy faszom tudja, és akkor miért neked kell eldönteni, hogy melyik ZRT-nek a vonatai járnak, és ez az első pont. De beírtam, hogy Buda, és azt írja, hogy van a G buszline Budapest felé, van a G buszline, nem értem, Budapestről indulva. Van a Weekend Busz Csömör Budapest. Ez van, és hogyha beírod, hogy Buda. Hogyha mondjuk Esztergomból akarok jönni, akkor van helyi közlekedésre, itt tudok venni jegyet. De az már lehet, hogy nem a Budapest menőmának nem jó. A helyi az nem jó. És akkor hogy sikerült? Tehát ez semmi, hogy... a sofőrnél vettem. De nincs ilyen Pest megyei? Nincs. A beírom, hogy Pest, az se. Megye? Nincs. Lehet, hogy Vármegyének kell írni. Nincs, csak simán Volán busz. Csak nem lehet. De tudnod kell, hogy melyik ZRT. Hogyha beírom, pakoltatja. Hogy... Hát a Volán busz ZRT, de mindegyik helyi. Mindegyik. Miért nem... Mindegyik helyi. Miért nem lehet hely közít? Itt van Blagu Szagóra... Várjál, mi? Aztán a BKV-n akartam venni a Budapest Gón egy 24 órás jegyet. Az se sikerült. Hogy? Hát a bank valami mindig SMS-t küldött, beírtam az SMS kódot, azt mondta, hogy nem jó. Ja, de ez akkor már a banknak az applikációja. Nem, mert valahogy furán kell fizetni a bék, nem tudom, nem sikerült, hogy arra viszont vissza kell lépnem a Simple-be. Még úgy látszik, hogy ez a digitalizálódás az még nem teljesen sikerült átállni. Nekem jól szokott ez működni. Nekem is szokott, amúgy, de most nem működött. Pont most, holnap már nem érvényes, úgyhogy megveszem mostai szét. Na, és mindig be kell írnod újra az igazolványszámot, nem jegyzi meg? Ráadásul az újravásárlásra kattintottam, tehát az érvényes bérletemről nem képes átvenni, szerencsére fejből tudom a... De van, aki a Budapest Go appot szerkeszti, vagy csinálja, és néz minket szerintem, úgyhogy például, hogyha megjegyezné az ember személyi számát, az nem lenne egy hátrány szerintem. Úristen, de kibaszott nyomorult ez. Útlevél, magyarországi tartózkodási engedély, a harmadiknak van a személyi igazolvány, amit ki lehet választani. Jól van? Elmentettem. Értesítsen a járat előtt, amit ugye nem tett meg. Lehet, hogy le van tiltva az értesítés. Persze, hogy le van tiltva. Hogy értesítsen szerencsétlen? És akkor azt mondom, hogy jó, akkor vásárold meg. Ez semmi. Ez simán. De amúgy nekem is volt olyan, hogy valamikor kiírta a Budapest Go, hogy ja, most nem tudsz jegyet vagy bérletet venni, és ugye hétvége előtt járta, vagy nem is tudom, tehát ilyen napok óta nem volt bérletem. Ott álltam, reggel megyek a buszhoz, nyilván ugye késésben, mert azért megyek buszhoz, különben átgyalogolnék a városon, az kép. És akkor kiírja, hogy hát sajnos most nem lehet jegyet venni, meg bérletet venni. Na igen, de azt mondtam, hogy én nem hiszek neki, és megvettem a bérletet, és meg tudtam menni. Úgyhogy nem kell hinnetek feltétlenül azért a BKK-n. Meg az is tetszett ma reggel a volán, az egy megállóval vagy kettő megállóval odébb indult amúgy, és 8 percet késett. Ja, tehát a második megállóra már 8 perc késést összeszedett. Jó, de ez egy, gondolom ez egy ilyen, úgy volt, hogy Záhonyból indult, hát, és Hegyeshalomra közlekedtél volna. És ilyen csak nem állt meg addig, igen, Ausztriából indult, az volt az első megállás, utána a következő. Még Budapest lett volna a harmadik, és közben szálltál volna föl. Igen. Hát igen, érthető. Na mindegy, ez van. Eszembe jutott erről ez a hír. Máskor már úgyse fogjuk kibeszélni. Hiába érvényesítette Anna a digitális jegyét, mégis poddíjat fizettetett vele a BKK. Szóval ilyen sztorik is vannak. Igen, mert az volt, hogy tehát ez egy idő alapú jegy volt, és hogy volt, hogy amikor bemutatta, akkor már addigra eltűnt az alkalmazásból, mire be kellett volna mutatnia, mert hogy az idő alapú jegynél úgy van, hogy meg kell kezdened az utazást, amíg le nem jár az idő, és utána azt az utazást még befejezheted. Úgy kezdte meg az utazást, hogy még benne volt az időkeretben, de amikor már leszállt a buszról, vagy ez metró volt, amikor leszállt a metróról, akkor már az túl volt ezen a 30 percen. De az még elteg érvényes. Igen. Ez legális. És ez számolhatna a BKV, mert általában ő hibája, hogyha valami késik. De nem az ő... De ez ráadásul most nem is ilyen hiba volt, nem volt probléma a késésekkel. Egyszerűen az volt, hogy teljesen szabályosan használta ezt a jegyet, viszont a Simple applikációban eltűnik a használt jegyed, és soha többé nem tudod előhalászni. És így nem volt mit bemutatnia, úgyhogy megbüntették. És ezzel kapcsolatban írt a Simple-nek is, a BKK-nak is, és hát egymásra mutogatnak. Mi? Egymásra mutogatnak? Ilyet? Hát hihetetlen, hogy úgy tűnik, hogy nem lehet megoldani ezt a problémát. Tehát vigyázzatok vele, hogyha jegyet akartok venni, akkor lehet, hogy valójában a jegy mellé büntetést is váltatok magatoknak, mert remekül működik a rendszer. Én szerintem nem megvan négyet, nem? Szerintem a Budapest Go-ban valószínűleg ennél jobban működik, bár én sem nézegettem használt jegyeimet, de itt vannak, itt van az összes használt jegyem. Úgyhogy igen, a Budapest Go-ban ez megoldott. De lejárt, azt fogják mondani. Hát jó, de akkor oda van írva, hogy újra vásárlás, mert a Simple-ben nem lehet. Nem? Itt rá lehet, igen. És ugye eddig volt volány egy ott rendes. Nézd, van. Nézd, lejárt jegyek. Nem azért lejártak le, csomó azért. Jó, tehát nem azért, mert használtad. De van itt felhasználva, de az csak eltűnik. Nézd, újra vásárlás, ilyen már nincs. Szóval ilyen normál helyközi teljes. Helyközi teljes áru jegyet már azt nem is szeretem, hogy nekem kell tudni, hogy hány kilométer. Szóval most vegyél egy 400-asat, abban biztos belefér. Igen, inkább felül kell becsülni, vagy kiderül, 15 kellett volna, akkor leszállsz, és újra veszel. Igen, itt a Go-ban legalább látod, ott van a reptéri vonaljegy, és akkor ott van, hogy mikor vetted, újra lehet vásárolni. Nem lészem, hogy a Simple App még használható volt. És ugye ott van az is, hogy a távolsági járatokra gyakran a jegy.mav.hu-n kell megvenned a jegyedet, meg a helyi jegyedet, amivel ugye lehet, hogy állni fogsz. Elvira, minek hívják még így? Az Elvira az legalább működött. Hát, ha egyáltalán ugye betölt. Igen. Lehet, hogy három ember is akar jegyet venni, úgyhogy lehaltak a szervere. A stoppert azt elhelyeztük, hogy mennyi idő mire bejön? Várj, még nem jött be. És akkor itt kiválasztod a közlekedési eszköz. Lehet is. Igen, de csak akkor, hogyha nem azt próbáld megnézni, mi a legjobb útvonal, hanem azt is tudod előre. Aki ezt tervezte, az nem ez kell, ez hülyeség. De szerintem majd később el fog jönni az az idő, amikor többet is be lehet állítani. Hogy, és értem, akkor át lehet ez, de hát ennek pont az a lényeg ennek az interfésznek, hogy többet is kiválasztod. Igen, de még nem valósult meg hozzá a hátterében a fejlesztés, gondolom, Ádám. Ezt mondom. Na jó, de nézd meg, hogy néz ki ez az egész, hogy el akarsz jutni. Közben itt van a kód, gondolom, hogy meghekkeljenek minket, vagy mi hekkeljük meg a mávat. Jó, de amúgy, tehát ez is egy iszonyúan szar megoldás. Azt mondod, hogy Sopronból el akarsz jutni Debrecenbe. Jó, most tekintsünk el attól, hogy megpróbálunk bármilyen kedvezményt megkeresni. És borzalmasan lassan tudnak eljönni. Amúgy maga a felületen nagyon sok mindent meg lehet oldani, és itt ki lehet választani azt is, hogy hova akarsz ülni. Meg ilyeneket, amit ugye az a telefonos applikációban nem mennyi lehet. 5 óra 30 perce jönni Sopronból Debrecenbe? Ez normális? Hát úgy tűnik. Ez kurva sok. Soproni vagyok, el akarok menni Debrecenbe, akkor kétszer is meggondolom ezt. Hát azért, mert 2 óra 20 perc Sopronból, és akkor utána még ugye 3-4 órát bumlizol a városon belül, hogy átmész a Kelenföldről a nyugatiba, és akkor onnan még. Azt mondja, ez mennyi? Azt írja valaki, hogy 5 óra kocsival is van, biztos, hogy nincs. Autópályán amúgy nem hiszem, és most már ugye a gyorsforgalmi az készen van Sopronig, úgyhogy az... 2 órán belül föl tudsz érni Budapestre Sopronból. Attól függően, hogy milyen nehéz átjutni a városon, Debrecen amúgy lehet, hogy még egy 2 óra, és akkor a városban lehet, hogy ez ennyi. Igen. De tehát igen. A vonatnak pont az lenne a lényege. De azért, mert át kell menned a városon. Hát igen, meg vagy azért, mert a nulláson ugye körbe kell menni, az is egy, ugye az M3-as az mondjuk pont a túl felén van, mint az M1, M7, és ugye nem lehet észak felé kerülni. De mindegy, de az M0-as problémája az egy külön kérdés, de ugye a vonattal az lenne a lényeg a kötött pályán, hogy meg van tervezve, hogy mikor mennek ezek a vonatok, és nem akadályozza semmi, a lehető leggyorsabban juthatsz el A-ból B-be. Ugye elvileg, hogyha azt számoljátok, mennyi Sopron-Debrecen táv? Ugye lehető kocsival is sok, de attól függ, hogy épp mikor írjátok be, mert ha át kell menni a városon, és ez reggel van, akkor a dugót is beleszámolja, ami még plusz 1-2 óra. Nézd, hogyha azt nézed, hogy Sopron-Debrecen 442 kilométer, amúgy 4 óra 41 percet ír autóval, csak így random a Google. Szóval 440 kilométer 160-nal az 2,75 óra. 160-nal végig tudsz menni? Hát ugye az lehetne. Akkor városon és Budapesten is úgy mész. Hát nyilván plusz a megállók, meg mit tudom én, szóval 3 órára 160... mindenképp fölmenne, még hogyha tökéletes lenne minden. Igen, a vonat az 160-nal tud menni. Ja, azt hittem, hogy autóval mész, hogy nyilván olyat még nem tudna. Hallottam. Németországban lehet. De a vonatnak épp ez lenne a lényege, hogy ezt így át tudja hidalni, és amúgy lehetne 3 óra az út Debrecen és Sopron között. Sajnos nincsen kész ez az infrastruktúra. 14 év nem elég arra, hogy ebben előrelépjünk, csak arra elég, hogy hátralépjünk. Arra gondoltam, hogy a Csoki most meg nagyon jó kis híreket összerakott, és nagyon mérges rám, de hétfőn majd kibeszéljük a magyar Péter péniszét, ne aggódjatok. Bár érdekes, hogy az exé nem beszéltek róla, de most a kormánymédia tele van vele. Annyira sok a politika, hogy igazából kibírjuk, hogyha a heti 5 részből egyet nem a politikával foglalkozunk, nem? Csak... Hát annyi minden történik, hogy szerintem nagyon nehéz. Bár többet beszélhetnénk el, nem? Én azt szeretném, amúgy, ha már még többet lehetne beszélni. Lesz erre lehetőség, mert lehet, hogy november-decemberben kipróbáljuk, hogy milyen, hogyha hosszabbak lesznek a részek, csak egy ilyen átmeneti időszakra, hogy rengeteg pénzt keressünk, egy föl, más föl, meg azért, hogy... nagyon sok dolog maradt ki. Igen, hogy szeretném, hogyha egy rész eljutna odáig, hogy már a politikán túl is, és úgy látszik, hogy ez kell. Amúgy ezt az utóbbi időben észrevettem én is, hogy te így bele kellett sűríteni a történéseket, és még így se értünk azoknak a végére, amit egyrésztről összeszedtem, és aztán voltak ugye, hát múlt héten a gazdaságot péntekig toltuk, és aztán csak elhadarni tudta. Nem tudtunk érdemben foglalkozni vele, úgyhogy szerintem ez egy hasznos dolog lenne, meg én itt leszögezném, Ádám, hogy ezt a nyomasztást ezt visszautasítom. Ezek fontos dolgok, amiken, hogyha együtt tudunk beszélni róla, akkor ez nem olyan nyomasztó, ezért szeretném, hogy beszéljük azt át. Azt éreztem, mondjuk az utóbbi két résznek kicsit nagyon ugyanolyan nyomasztás volt, hogy megnéztük, mit mondtak, ezt megnéztük, milyen az ország, megnéztük, milyen az ország, és szerintem ez kell, csak néha kicsit túlságosan így bele zombul az ember ebbe, és kell néha egy kicsit más legyen, még hogy egy csomó majd azt mondják, hogy ez nem jó, de kell, hogy aztán még frissebben tudjunk belevágni jövő héten a magyar Péter péniszébe. Oké, én ezt elfogadom, bár engem nem nyomaszt, hogy én szokott, én jól szórakozom ezen. Jó, hát csak szegénység majdnem felvágta az erejét, mert... Miért nem? Sűn, most ezt már nem ő vágja, de Sűn, inkább te is örülj, hogy együtt tudjuk ezt átbeszélni. Azt hiszem, megnézi, amikor nem kell vágnia. Úgyhogy megkérdeztem amúgy az Instagramon pár dolgot a nézőktől, és gondoltam, hogy erre reagálhatsz ezekre a dolgokra. Na. Megkérdeztem, hogy milyen kritikájuk van, milyen téma, ami szerintük alulreprezentált. Megkérdeztem, hogy van még egyéb kérdésük, és hogy milyen vendég, amik szerintük méltatlanul kimaradt. Gondoltam, hogy itt van pár dolog. Influencer kritikája, hogy hiányzik az őszi halloweeni dekor, de ez nem, az már most kell lennie? Mikor van Halloween? És ez nem felénk legyen kritika, mert tavaly is a Judit meg a Borka csinálta meg, ők ehhez sokkal jobban értenek. Ennyi? Kész? Tessék, Eszter. Tök. Úgyhogy Eszter be lehet jönni, segíteni, megcsinál a dekort, és akkor lesz. Ja, hát hogyha Ádámon meg rajtam múlik, akkor ez nem biztos, hogy ugyanúgy fog kinézni, mint tavaly. Lehet, hogy még sokkal inkább erre fog itt. Lehet, hogy lesznek pókhálók, csak azok nem működnek. Most is vannak, csak nem látszanak olyan jól. Lehetne több rész külsős helyszínen. Amúgy emlékszem, mikor volt. Amúgy ez tényleg szívás, amúgy technikailag. De amúgy tervezünk olyat, főleg amikor jövőre átmegyünk az új irodába, lehet, hogy közte, bár lehet, hogy nem szükséges, de akkor is gondolkozom olyanon, ez csak felmerült bennem, hogy mondjuk egy pár hétig lehetne egy kávézóból nyomni, és akkor ott az emberek oda, aki akar, beülhet. Meg ilyeneken gondolkozom, hogy ilyeneket kipróbáljunk, hogy így valahol, nyilván egy kávézó vagy reggeliző, mert kocsma nincs nyitva reggel, meg az nem is a... A jó kocsmák lehet, hogy nyitva vannak. Azok 4 és 6 között vannak zárva, amik kitakarítják a hányást. Én ennek örülnék, Ádám. Még azt szeretném, hogyha esetleg lenyomnánk egy ilyen plexi dobozban egy-két epizódot. Ez ilyen blahán? Igen. Ott kopogta. Oda. Valaki lehugyozná. Azt lenne amúgy ilyet adnék, mint a Partizán csinált, de szerintem ugyanazzal a kamionnal csinált annó a Balázsék, meg ezek, hogy ilyen roadshow, és akkor különböző városokban nyomjuk reggel. Azt szerintem az nagyon menő. Ez csak kimerítő lehet. Ez elképesztő költség lehet az megszervezni, meg igazából az úgy éri meg, hogy utána helyi dolgok is vannak. Hát igen, az... Hát meg esetleg, hogyha valami bevételt is termel, arra gondolsz? Hát annyi bevételt nem tud termelni. Vagy hogyan termelt a Balázséknak bármilyen bevétel? Úgy, hogy őknek tele vannak, ez egy rádió, tele van hirdetőkkel. Szerintem nekik ez inkább egy ilyen marketing is volt. Ja, de emlékszel, egyszer voltunk, tavaly volt, akkor voltunk turnézni, ugye? Uh-huh. És akkor egyik helyen, pont amikor este nyomtuk talán Miskolcon, akkor másnap reggel ott nyomták a Balázsék főtéren, vagy valami ilyesmi volt. Amúgy ez engem is érdekel, mert biztos jó a hangulata, meg itt találkozni emberekkel, ezt mindig szeretem. Végesek a kereteink, hogy mondom, egy ilyen kamiont kibérelni 1 millió egy napra, vagy nem tudom. Valószínűleg nem olcsó. Mert nem sok ilyen kamion van amúgy. Főleg aminek az oldala üveg, és hogy ki lehet látni, de közben le van fóliázva annyira, hogy a fény miatt ne cseszem meg. Hát egyszer jutunk ide is amúgy. Kevés fehér szint a kulisszában, nagyon zavarja a retinámat, a tévén nézlek titeket. Kevesebb fehér szín. Mi mit csináljunk amúgy? Ez nem fehér, hanem tojáshéj. Nincs valami menőbb neved rá? Van, aki tud ilyen a fehérnek is 10 fajta árnyalatát, és ez nem értem. Igen, az amerikai pszichóban volt ez az egyszer. Elefántson tényleg, porcelán. Albán fehér. Epizódok alá forrás megjelölés, például videók, cikkek, stb. Linkelés. Amúgy annyit már megcsinálunk, hogy elmeteg a cikkeknél följön, hogy honnan származik a cikk. Ezen gondolkodtam én is, hogy végül is az adásmenetben úgyis mindig összeszedem, szóval akár ki is. Hát de nem az van, ami az adásmenetben, sose az. Oké, de akkor utána az archívumba, de hogy végül is oda csaphatnánk egy ilyen doksit, hogy akkor ezek voltak ezekben az adásokban a forrásaink. Hát az a gond, hogy ez is egy plusz feladat, amire szerintem még nincsen kész rá technikai kapacitásunk jelenleg. De amúgy, ja, ez nekem is eszembe jutott, mert nem rossz. Igen, az a baj, ahhoz képest, hogy mondjuk elvenne meg egy fél órát a napodból. De nem biztos, mert hogyha ez mondjuk... Azt képest nem nagyon... Nem, szóval aki akarja, meg tudja találni a cikket. Látszik, hogy milyen honlapról van, igen, kírjuk, hogy milyen honlapról van. Engem is idegesíteni szokott, amikor a beszélgetésünkben a Barna csak egy címet kifényképezve bedob, és akkor keresheted. Ez egy WhatsApp beszélgetés. Igen. Szerintem az a baj, és erre még vissza fogunk térni mindjárt, például egy picit alaposabb kutatás a témák boncolgatása előtt. Hát figyelj, ezzel próbálkozunk, igen. Hát azért vannak szerkesztők is, de erről akartam elmondani, hogy az a baj, hogy végesek az erőforrásaink, és nyilván mindig lehetne szórakoztatóbb a műsor, mindig lehetne több kutatás, jobban utána nézni, csak van egy ilyen arány, amit el kell találni, hogy most véges egy nap, véges az időnk, és akkor lehet az, hogy nagyon utána nézünk, nagyon, de cserébe egy adás van hetente. Vagy lehet az, hogy egy napunk van egy csomószor utána nézni, valami mondjuk nyilván több napon keresztül történik, mert nem jön rögtön minden hírbe, de hogy nyilván lehet, hogy mondjuk 10 emberünk lenne utána nézni, az is jó lenne, csak nincs 10 emberünk, hogy utána nézzen, és akkor van egy ilyen arány, amit el kell találni, hogy ami már úgy érezzük, hogy megfelel, de közben fenntartható is anyagilag, és stb. Szóval mindig el kell találni egy ilyen irányt, és akkor ez van most. De mindig lehetne ami jobb, csak az mindig általában több erőforrás, ami meg azt jelenti, hogy amúgy az se jó, mert érted, több ideig nézel utána, mondjuk te, akkor 2 naponta van adás, cserébe fel annyi pénzt kapunk be, és akkor nem lenne időd annyira utána nézni, mert más kéne csinálni. Mellette költöztetni is kéne. Igen. Nem, de amúgy ez szerintem egy jogos kritika, meg nyilván ez nekünk is a célunk, és mi is dolgozunk ezen. Szerintem amúgy azt elmondhatjuk, hogy most azért egy bizonyos átalakuláson megy keresztül a szerkesztőség, ami nem könnyíti meg a munkánkat. Keressük magunkat egy kicsit az új helyzetben, de hogyha megnézitek, hogy milyen érzetet van ezzel kapcsolatban, mondjuk amikor elkezdtétek nézni a műsort, meg hogy most milyen. Én úgy érzem, hogy azért ebbe sikerült fejlődni, de még mindig nem ott tartunk, persze, ahol ideális esetben kéne lenni. Az még segít szerintem, hogy alapvetően olyan honlapokat nézünk, amik szerintünk hitelesek, és már valamennyire az is biztosíték arra, hogy ne hülyeséget nézzünk. Például a Tényeket hétfőn, hogy... Igen. De ott lehet, hogy nem veszük készpénznek, amit mondanak. Ki vakargatta a farkát. A Telexnek lehet, hogy előbb elhiszem, amit leír, mint mondjuk a Origónak. Lehet, hogy az egyiket más szinten kezeljük, de hát lehet, hogy csak elfogultak vagyunk. De szerintem már rég túl vagyunk azon, hogy két oldalról kell tájékozódni, mert az egyik, az ilyen propagandák, azok csak ez nem kiegyensúlyozott tájékozódás, hogy megnézed a Telexet meg az Origót. Teljesen más színvonal szerintem. Nem lehet azt mondani, hogy a Origó és a Telex közt van az igazság, amikor az Origó egy fizetett propaganda oldal, ami hülyeségeket terjeszt, és legalja semmilyen névónak nem felel meg, nem lehet azt mondani, hogy a Telex is közte van az igazság, mert valószínűleg a Telexhez sokkal közelebb van az igazság. Ja, ezzel egyetértek, bár én tényleg fontosnak tartom, hogy a több helyről tájékozódjunk, de amúgy igen, tehát hogyha valaki az Origót elolvassa, és a Nyugati Fényt, attól még nem biztos, hogy tájékozott lesz. Ez szerintem a jobb oldalnak egy ilyen fájó pont lehet, vagy a kormány, nincsen, nem is kormány közeli, de rendes jobboldali média, amit még nem kebelezett be a Fidesz, meg a kormány, és ezért nehéz azt mondani, hogy na most akkor melyik a hiteles. Biztos, hogy van, csak általában már valami kormány közeli, ezt gyorsan bekebelezi kormány, és aztán meg nyomatja ott is a propagandagyárat, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne egy hiteles forrás, csak ahogyha valaki már hiteles forrás lehetne, szerintem, jobboldali magazinként, az igenis kritizálná is az államot, amikor úgy gondoljak el. De itt már nem lehet kritizálni az államot, mert akkor már rögtön baloldali vagy, meg ellenzéki. Szóval hát, akkor ez egy jobboldali magazin, ami kritizálni az államot, az ebben a térben nem létezhet szerintem. Hát igen, ez érdekes, hogy ez ki lett jelentve, hogy mi jobboldali és mi baloldali. Elénekelheted a nap minden percében a himnuszt, és nem tudom, ott mehetsz ki a Corvin közben 56-ba Puskával, teljesen mindegy, hogyha az a jobb oldali, ez szerint a narratíva szerint, ami egyetért a kormányzattal, és ami nem ért vele egyet, az pedig automatikusan szerintük baloldali lesz, ami hát megint felveti a kérdést, hogy egyáltalán értik-e, mit jelentenek ezek a szavak. Ezek soha nem ezt jelentették, de nem baj. Így igen, így az ő megfogalmazásuk szerint nincsen jobb oldali, bármilyen szinten is kritikus lap a kormányzattal, beegyetértek. Több nemzetközi hírt raknék be, valaki ezt mondja, amúgy ezzel egyetért. Ezt te írtad? Nem, de amúgy ezt én is szeretném, csak nem nagyon szoktunk még a magyaroknak se a végére írni, valószínűleg ez a fő. Igen, az konkrétan szeptember első hete óta benn van az afgán nők helyzetéről szóló cikk a Világban. Azzal kezdtem, emlékszem, a visszatérés után az ilyen nagyobb témáknak a kidolgozását, hogy azt így végigvettem, és soha nem került be a műsorba. Igen, sajnálom. Beidézett videók lehetnének nagyobbak. Hát néha van rá nagyítás, de hogyha végig nagyban mutatnánk, az valószínűleg le is tilthatnák. És... Ja, amit Twitch-en láttok, az az, amire kivág a vágó, hogy aha, minket mutasson. Szóval ott azon a képen mi vagyunk a lényegesek. Ja, de amúgy értem, hogy nem látni néha, csak sajnos a YouTube az úgy működik, hogy nagyon sok korlát van a kezünkön, amihez megtanultunk alkalmazkodni, és... Mondjuk volt ez a kamerakép, nem amikor a két szélén vagyunk fenn. Volt. De az most nincs. Az optimális és nagyon gyakrabban szakított félbe csoki gondolatmenetei. Ez nagyon egyetértek, nagyon igaz, nagy igaz. Hát figyelj. Az a baj, hogy ez erre próbálok egyfelől figyelni, másfelől meg az is mögötte van, hogy néha azt gondolom, hogy ha csokit nem szakítom félbe, akkor csak egy témáról 50 percig fog beszélni, és én próbálom itt tartani a menetrendet valamennyire, meg figyelem, hogy hol tart a műsor, néha próbálom tovább gördíteni a következő híre, úgy érzem, hogy már csak magunkat ismételjük, és ez néha sajnos ilyenek. Jár. Próbáltam volna kifejteni a véleményemet, de közben vágtam. De meg az jut eszem, amikor egyszer táborban, egyszer, vagy nem, így beszéltél? Nem, az a bánomi áttérésen mentünk a busz végre a Mátéval. És csak így beszéltél, és már mindenkinek csak ilyen háttérzaj volt, és a Máté mondta, hogy... Igen, mi a francról, ez már nem is emlékezett, hogy miről kezdtünk el beszélni, olyan régóta beszéltem. Olyan régóta beszéltem, hogy már eonok teltek el. Hát te tudsz beszélni. Igen, de látod, ez, tehát most már azóta kiderült, hogy van mondani valóm is. Ezzel nem csak arról beszéltem, hogy hogyan ette meg egy disznó a Trabanton. Biztos arra. Ez is egy érdekes történet lehet. Ha jól emlékszem, tegy valami ilyesmi volt, és akkor eszmélt fel a Máté, hogy hol tartunk. Mire beszélsz? Kussoljál már. Ó, Istenem. Hát igen, vannak ilyenek. Ja, de most volt pár ilyen monológ, de szerintem most már azért többet próbálunk mi is odafigyelni, hogyha valakinek van mondani valója, így egy összegyűjtve, akkor ez egyre többször van, és akkor azt végig tudja mondani. Bevezetném a heti egy vendéget. Imádlak mindkettőtöket, a műsorban viszont a vendég új álláspontot hoz. Amúgy meg valaki azt írta, hogy akkor nem lenni, kevésbé lennénk kiégve, de azt azért el kell mondanom, hogy a vendég az nyilván egy stresszesebb dolog, mert itt azért nem az van, mint egy interjú műsorban, hogy felkészülsz a vendégből, és megkérdezed tőle az interjú dolgokat. Ez is stresszes lenne. Az is, csak hogy ez szerintem egy olyan dolog, amit nagyon kevesen csinálnak. Nem véletlen az, hogy itt közös műsorvezetés van. Azt meg nem mindig tudod előre, hogy az, hogy kinél milyen téma működik, hogy tudtok együtt egymásra kapcsolódni, oda-vissza, hogy lehet szórakoztatni a műsor. Nyilván, mikor együtt ülünk le, az már nem olyan stresszes, mert már ismerjük egymást 100 éve, meg több 100 műsort levezettünk, de valakivel még sose vezetti a műsort, az azért arra sokkal többet kell készülni, sokkal jobban kell koncentrálni, mert neked kell a vendégnek is segíteni. Ja, nem egy kevésbé stresszes dolog. Te se tudhatod, hogy ő hogyan fog reagálni arra, hogy egy, tehát hogy ebben a műsorban ül. Ez nem mindenkinek olyan kényelmes, meg magától értetődő, mint mondjuk most már nekünk így ebben a felállásban. Így a sok dologra oda kell figyelni. De amúgy ettől függetlenül igen, többet akarunk vendégeket hívni. Lesz is, csak és ezért szoktuk, azért nehezen hívunk mondjuk teljesen idegen. De majd visszatérünk, mert akit valamennyire legalább ismerünk, vagy beszéltünk vele, már legalább tudjuk, hogy tudunk beszélgetni, tudunk egy műsort vezetni. Akivel életedben nem találkoztál, az a kicsit jobban tart az ember, hogy nem olyan, ebből valamit lehet kihozni, hogy mi. Jó, ettől függetlenül, hogyha a Bon Jovi nézi, akkor nyugodtan jöhet. És majd angolul beszéltek? Nem, magyarul. Igen. Nem érdekel. Több közönség találkozót szeretne valaki. Hát igen, idén nem volt sok, jövőre valószínűleg sokkal több lesz, úgyhogy ez meg fog oldódni. De a Csokinak voltak előadásai, ott lehetett elmenni, és a Csokit meg azt mondani, hogy szerintem igazad van mindig. Semmilyen igazad volt akkor, amikor ezt mondta. A harmadik női műsorvezető pár témában hozzá tudna tenni dinamikusabb párbeszéd. Olyanra gondol, hogy egy macska asztalnál lenne egy külön. Igen, ott ülne a sarokban, és hát mint a mi a neve annak a műsor, vagy mi volt a neve? Politikai hobbistában külön le volt ütetve nő. Akinek be kellett jönni és megmutatni a lábát, úgy kezdődött a műsor. Ja, ja. Hát nálunk sajnos lehet, ilyen nem lesz. Amúgy ez de is... a három fő alapból nehezen működik, a Nessájjal, meg a Zsoltival, és azért küzdenünk kellett, hogy ezek jól álljanak fel, ezek a dinamikák, és az, hogy konstansítene valaki, amúgy a rádió műsorokban is nem véletlenül azért vannak úgy hárman, hogy akkor valaki mindig kimarad a beszélgetésből. És jellemzően mondjuk egy harmadik ember az inkább ilyen kisegítő szerepben van ott, nem? Tehát, hogy ő a support. Lehet, hogy ezt csak én érzem így, de vagy lehet, hogy csak itt érezném így, hogy ez így lenne. Szerintem ez kettő fő sem működik. A vendégeknél is úgy érzem, hogy jobban működött, amikor valakit helyettesít a vendég, mint amikor hárman vagyunk. Én ezt érzem. Várjál, Ádám, itt azt írják, hogy néha legalább olvassátok a csetet, mert így. Ezt most felolvastam. Nem, sajnos ezt is írta valaki, azt hiszem, de ez a műsor nem ilyen csettel kommunikálós. Néha szokott ilyen adásunk lenni, amikor például itt is kérdezhettek, vagy van, amikor ilyen lazább, ilyen Kókusz Plusz stream van, de úgy alapvetően ez a műsor nem a csetelőnek szól, aki kérdez, hanem annak a több mint 100 000 embernek, aki utólag megnéz. Meg azért is nem szoktam figyelni a csetet, mert így nagyjából tudjuk, hogy ide-oda haladni kell, mi a műsor struktúra, stb. És nem lehet, hogyha állandóan megakasztaná a cset, akkor így a lendülete elveszne a műsornak, sajnos. A betelefonálós műsort mondták még, ami szintén. Amúgy arra terveztük amúgy, hogy ilyen mók lesz. De a női műsorvezető, ez még egy visszatérő kritika, hogy legyen több nő az adásban, hogy miért nem kettő nő itt néha, hogy az női szemszöget is láthassák. Ezt többször írtátok, és azt kell, hogy mondanom, hogy mondjam szépen, miért nekünk kell azt a műsort is megcsinálni? Hogy most itt csináltuk egy műsort itt ketten, miért a mi felelősségünk, hogy a nők is beszélhessenek, mintha ők nem csinálhatnának egy saját műsort. Szóval ezt nem értem sosem, amikor tőlünk kérik számon, hogy a nők perspektívája is benne legyen, ilyen embereket ültessünk, olyan embereket, mint hogyha más nem csinálhatna műsort a YouTube-on. És amúgy próbálunk, vannak ilyen részek, ami érdekesebbé teszi, de szerintem az is furcsa elvárás, hogy itt van a mi műsorunk, és nekünk lenne a felelősségünk, hogy a nőknek is legyen egy platform, amiközben bárki csinált internetre műsort, és jó, akkor amúgy szoktuk is mondani. Esetleg indíthatunk még egy csatornát, női jól van ez így. Lesz amúgy egy műsorunk, amiben az a terv, hogy csak nők szerepelnek, de az nem a jól van ez így. Akkor ez egy koncepció lesz, de nem értem, hogy miért a jól van ez így, ne kéne a női oldalt is megmutatni. Egy női jól van ez így, valakinek indítaná. Hogy ilyen megcsináljuk, hogy... Nő ők vagyunk, és ugyanjuk ugyanezeket. Szélsőséges ellenzéki lorba besimulás a kezdetekhez képest témák mantrázása. Ez micsoda? Ez egy kritika. Tehát ennyi? Szélsőséges ellenzékbe való besorolódás? Lorba. Igen. Lorba. Szélsőséges ellenzék. Én amúgy is most úgy érzem, hogy tehát az, hogy szélsőséges ellenzék, ezt így nehéz megfogalmazni, mert ugye a szélsőséges mondjuk ugye a Mi Hazánk, de ő meg nem annyira ellenzék most már. Aki szélsőséges az ellenzéken, az ellenzékben, akire nem lehet azt mondani, hogy jobb oldali, az meg mondjuk a Max a Szikra Mozgalom, vagy én nem tudom, de hát ők meg azért elég kevesen vannak. Én nem érzem, hogy szélsőséges lorba betagozódás az, hogyha tematizáljuk a problémákat, meg esetleg amikor valaki az ellenzékben politikai téren tematizálja, akkor arról beszámolunk, vagy ne adj Isten, valakivel épp egyet is értünk, vagy megnézzük, hogy a Hatházi merre kalandozott, akkor az a lorba való betagozódás lenne, meg mi volt a másik, amit mondott hozzá? Témák mantrázása. Igen, szerintem kár is lenne amúgy azt mondani, hogy egyszer elmondtuk, hogy nem működik jól az egészségügy, és utána, tehát egyszer megnéztük ezt, hogy kosztarikai börtön vagy magyar kórház, és utána soha többé erről nem beszélnénk. Értem, hogy valakinek ez nem esik jól, hogy mindig erről beszélünk, vagy mindig a problémákról beszélünk, vagy nem esik jól esetleg az, hogy rámutatunk olyan problémákra, amikkel őt annyira nem érdekli, mert jobban érdekli, hogy szinte több jót tesz ez a kormányzat. Attól még hogyha nagyon sok jót tenni, és inkább jó lenne az Orbán kormány, mint rossz, így mindenféle közös dolgainkra nézve, akkor is szerintem a problémákat, azokat meg kéne fogalmazni, és el kell mondani, és hogyha a kórházak tökéletesen működnének, attól még, hogyha a tömegközlekedés nem működne tökéletesen, akkor arról ugyanúgy beszélni kéne. És amíg nem javul meg, addig beszélni kéne róla. Nem teljesen értem, mi az értem a live formátumnak, halig van interakció nézőkkel, amúgy ezt se értem teljesen, ezt nem a világ élő formátum az mióta megy, az, hogy van chat, az egy nagyon kis része, és a élőben megy nagyon sok műsor a tévében is, és ott nincs interakció. Amúgy valamennyi interakció van, csak az általában az intro előtt, csak szólok, hogyha valaki itt van a Twitch-en. Ez inkább azt jelenti, hogy te az olyan műsorokat szereted, ahol a chattel beszélgetünk, nagyon sok ilyen műsor van, de miénk az nem ilyen. De szerintem ettől függetlenül van, csomóan szeretik élőben nézni, az átlag nézettség alapján a VR után a második legnézettebb műsor, jól van ez így, szóval láthatom valakinek ez rendben van. Fölkészülünk a műsorra, valamit el szeretnénk mondani, ez egy kicsit más, mint mondjuk a SQC nézi a TikTok videókat, vagy a Facepapi, és akkor nevet, és akkor elolvas egy kommentet esetek közben, vagy mondjuk, de akár a Bálna, amikor valami megnéz egy videót, és akkor közben beszélget a csettel. Szerintem ez egy másik típusú műsor. Meg az a baj, hogy baromságokat írtok, amikor írtok is valamit. Hát ezt én így kategorikusan nem jelenteném ki, de jó. Nem, csak tudom. De ott van előtted, én nem látom, olyan messze van. Ja, amúgy jobb is. Kicsit úgy érzem, el vagytok szállva a kezdetekhez képest. Amúgy ez klasszik. Szerintem ez miért reagálsz, hogy miért vagy elszállva, mert nyilván neked szól inkább, de hogy amúgy az a baj, ezzel nehéz mit kezdeni, mert ez olyan, hogy bárki, aki egy ideje népszerű, az ha ugyanolyan marad, hogyha teljesen más, ha szerényen, mindig megkapja mindenki. Szóval ez már, ezt magamtól is tudtam. Ja, hát még az önvizsgálatot meg kell tartani, és hát próbálunk két lábbal a földön hát, maradni. Én állandóan rágódom, meg vívódom azon, hogy milyen a műsor, merre megy meg, hogy mi lesz jövő héten, senki sem néz, miközben most írunk rá nagyon sok évre egy új irodát, ezen folyamatosan non-stop stresszelek. Ez két külön dolog. Hát nem? Igen, de közben nem, mert hogyha annyira magabiztos lennék, hogy mekkora királyok vagyunk, én meg állandóan... De nem azt mondják, hogy nem lehetne még jobban elszállni. Lehet, amúgy, de ez nem az is lehet, hogy nyilván egy egészséges magabiztossági szintre lehet, hogy följöttünk, de szerintem nem tudom. A magabiztosságot néha keverik szerintem a nagyképűséggel, miközben a nagyképűséget mindenki megkapja, aki egy ideje szem előtt van, szóval ezt is nehéz így most. Szerintem voltak biztosan nagyképű pillanatai ennek a műsornak is, és... Igen, de azok direkt ilyen polgárpukkasztás. De van polgárpukkasztás is, van, aki lehet, hogy vagy hát biztos van olyan, aki egyszerűen csak ezt veszi föl. Én elhiszem azt is, hogy voltak elszálltabb pillanatok is, de mi is tudjuk, és mi is tudatosan próbálunk azért a földön maradni. Csak nehéz, ugye. De remélem, hogy sikerül is. Annyi irányból kapod a támadást, hogy főleg most ugye most lejárató kampányok is mennek ellenünk, de a non-stop a mindenféle kommentelő idejön a mindenféle helyről, akik amúgy utálnak minket, de mégis muszáj kommentelniük, úgyhogy vagy minden kommentet elolvasol, és akkor megőrülsz, mert rengetegen utálnak, rengetegféle szidalmat mondanak neked non-stop, vagy inkább kizárod az egészet. és valószínűleg az az egészségesebb, hogy akkor most nem a kommentelők alapján kezded megítélni magad, mert nagyon sok ember pörgeti a kommenteket magáról, és mindenféle lelki baj lesznek, önbizalom hiányos lesz, minden baj. Jobb valószínűleg a barátokra, rokonokra támaszkodni, hogyha normális barátaid vannak. Hát igen, ebben egyetértek fel, de én mondjuk most az utóbbi időkben pont elkezdtem többet olvasni a kommenteket, én nagyon sokáig, vagy hát volt is egy időszak, amikor nem nagyon olvastam, nem volt rá energiám, de most többször olvastam, és amúgy szintén kifejezetten korrekt a mi közönségünk. Szóval olyan sok rossz indulatú, már mint tényleg rossz indulatú, és nem mondjuk tényleg, csak kritikus kommentet. Szerintem nagyon láttam, úgyhogy nekünk szerintem amellett, hogy nyilván ez, hogy a propaganda foglalkozik velünk, ez egy ilyen nagyon furcsa kettős érzés, de meg nyilván ennek van egy nagyon kényelmetlen oldala, de amellett szerintem most, tehát így a közönségünket nézve nem egy olyan helyzetben vagyunk, nem egy ilyen problémás helyzetben vagyunk. Akkor szerintem a királyok vagyunk, hogy csak az arcunknak hozzá kellett nőni. Na tessék. Lehet, hogy pont erre gondolt a kommentelő. Mamám azért kapcsolt ki titeket, mert sok volt a káromkodás, de én nem akarom, hogy M1-et nézzen. Amúgy az én mamám is szólt már, hogy néha csúnyán beszélek. Nekem nem szólt még a mamád. Majd szól. Amúgy én ezt elfogadom. Tényleg gyakran káromkodunk, és van, amikor ok nélkül kicsúszik egy durvább dolog, de én azt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos és nagyon kulcs helye van a káromkodásnak a beszédben. Azzal nagyon lehet nyomatot. Csak egy káromkodás rajongó. Én káromkodás párti vagyok, de nem céltalan káromkodás párti. A nehéz egy idő után lehet, hogy visszahallgatnád, és aztán nem volt felesleges volt. Ja, igen. Most nem tudom, mikor káromkodtam most már ebbe az adásba. Lehet, hogy rengetegszer, csak én nem is veszed észre. Timestamp. Kéne egy ilyen counter. Timestamp. Az elmúlt időben el lettek hanyagolva. Minden videónál van timestamp, szóval nem tudom, mire gondolsz. Lehet, hogy nem annyira voltak részletesek a timestamp. Szerintem, hogyha túl részletes, az se jó. Pedig a neveik is jók szoktak lenni, ott ki szokták élni a kreativitást. Csokinak ezt a nagyon hosszú és felesleges semmi rögését ki lehetne néha vágni. Nagyon sokan nagyon szeretik a csoki rögését, és akkor meg az lenne baj, hogy kivágtuk. De a semmi röhögés. Amúgy nem tudom, mikor van olyan sok hosszú semmi röhögésem. Ez tényleg egy gyakori dolog. Vidám péntek havi egyszer. Hát, az sajnos megszűn miattatok. Jó lenne, én is szeretem a vidám pénteket. Lehetne hosszabb, lehetne pozitív percek. Hogy lehetne vidám péntek. Pozitív percek. De ez se hangzik rosszul, pozitív percek. Ja, nem rossz amúgy. Régen mesélni több kis poén morzsát vágott be, ami pozitívan kizökkentettek picit. Szerintem az most is van. Ura, még én most láttam, amikor a Dezse Balázs írt rólunk cikket, és egy államtitkát megkeresett, és erről beszéltünk is, hogy ott csak így megemlített, hogy nem is látta a vágónkat, hogy ki van gyúrva, és a Sűn pedig bevágott egy ilyen iszonyú kigyúrt valami boxolót, vagy nem tudom, kb. Úgy nézett ki, mintha a Bobszep kidett volna gyúrva, mint az őrület. Szerintem annyira röhögtem, hogy csak így valami miatt kerestem abba az epizódba valamit, és megláttam, eltörtem. Nekem még a Speak, az még már idei évados, amikor a kigyúrt Orbán. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy a Speak, de az ilyen rapper. De amúgy most is szoktak lenni Lali is, meg a Sün is berak dolgokat, de nyilván van, amelyik részből lehet többet. Aztán ezt nem lehet erőltetni, hogyha az vágónak épp eszébe jut valami, akkor berakja, és valami megihleti, akkor berakja, nem, akkor nem muszáj erőltetni. Főleg egy ilyen adásra, ami reggel megy, estére kész kell lennie. Szerintem szoktak lenni, csak ezeket az új AI dolgokat, ezeket én is az imádom. Az AI-et, most elég kellett fizetnem amit a runway-re. Én megkértem őket, hogy mindig, amikor megcsinálnak ilyen AI videókat, akkor azokat külön rakják be a mi belső kommunikációnkba is, mert én nem fogom tudni végignézni a részeket azért, hogy ezeket megtaláljam, de mindegyiket látni akarom, zseniális. Van pár, amit egyáltalán nem értek. Twitch intro-t használom a YouTube-on. Miért kéne egy 5 perces visszaszámlálás a YouTube-on. YouTube-re vegyünk. Ja, az emberek nagyon... De nézd végig. Igen. Berakjuk, de nézd végig. Csoki arcőrzete, na mindegy, nem szépet írna. Jó, bocs, próbálkozom. Istenem. Cseréljetek helyet, ezt nem tudom, ezek már nem tudom, ezek, amit legyetek Spotify-on, nincs terben, már százszor elmondtunk. Van, aki azt írja, hogy túl sok a She Life, nincs is mostanában semmi amúgy, de szerintem meg túl kevés. Két cikkkel foglalkoztunk szeptember eleje óta. Szóval szerintem ez igaz. Nyilván, hogyha egy ilyen rész van, akkor más azt fogják kérni, hogy miért nem a politikával foglalkoztunk. Ha politikával foglalkoztunk, azt mondják, hogy miért ilyen nyomasztó, akkor kicsit lazább akarok, az a baj. Szóval nem lehet mindenki mindenkinek megfelelni, így szerintem hosszú távon kell nézni ezt a dolgot. Hát ez amúgy is tényleg a feliratkozó számon, meg a megtekintéseken valahol látszik, hogyha, tehát amíg ez növekszik, addig valószínűleg valamit jól csinálunk, addig több ember gondolja úgy, hogy jobb, mint a hány úgy gondolja, hogy rossz. Túl sok az ironizálás. Mindenképp abba fogjuk ezt hagyni. De eszembe jutott, hogy ezen gondolkozzak, már kimondtad, én nagyon örültem, hogy nem kell. Kevesebb bulvár téma legyen itt is, nincs semmi bulvár téma, az sajnos. De van más téma is, mármint a kritikák mellett azt mondták, hogy volt más is. Nézzük, most már eleged van a kritikákról. Hát nem csak, hogy le fog járni az idő. Ja, tényleg nincs idő, de túl sok izé jött. Ja, hogy mi a téma, amit kevesen, a kultúra. Arról beszélünk, amiről tudunk. Amit hozunk, ez van. Női perspektíva, hát akkor nézzétek a női dolgokat hozzá. Több She Life cikk, tessék, ilyen, most így felelj meg az embereknek. Gamer filmes hírek. Jó, Istenem. Amúgy a kultúrán, én még azóta is, hogy elkezdtünk most erről beszélni, tehát 30 másodperce. A kultúrában azt aláírom, abban jó lenne egy többet beszélni ezekről, de a kulturális hírekről, de az, hogy a filmekről, én szerintem találtok éppen elég tartalmat filmes témákban, és én engem mindig megrökönyödöm rajta, hogy hány ember beszél filmekről. Hát a fél és hány és hány ilyen podcast van, 8-an nézik, évek óta megy. Nagyon nehéz. Meg mit tudsz még elmondani? Nem tudom, engem ennyire nem érintenek meg a filmek. Vannak jó filmek, van, amit szeretek moziba megnézni, van, amit szeretek egyedül megnézni, van, amit mikor szeretem. Mikor mész megnézni az új Joker? Valamit nagyon sokszor megnéztem, de mégse azt érzem, hogy nekem erről kéne beszélnem. És amúgy, hogyha egy mély beszélgetést akarunk erről, akkor pedig arra nagyon föl kell készülni. Mert csak, hogy ennek a műsornak mindent ki kell szolgálni. Hogyha nincs semmilyen másik műsor a világon, akkor is mindent meg lehessen tudni. Hát engem sokkal jobban érdekelnek a közéleti dolgok, mint a filmek. Zenétről néha beszélünk, de az is olyan, most mondok valami zenéről valamit, és az emberek 3%-a tudja, hogy miről beszélek, akkor ez így igazából hosszú távon nem lenne jó. Hogy... Szóval szerintem akkor érdekes igazán beszélni, hogyha valami nagyon jó, vagy valami érdekes hozadéka van, vagy valami vitát gerjeszt, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt próbáljuk a mi témáknál, akár kultúra, akár film, akár játék, hogyha az hoz valami többlet témát, amit úgy mindenki megdiskurálhat, hogy van valami morális dolog benne, vagy valami, amit el kell dönteni. Például a mellekmérete különböző. Arról az is tud beszélni, aki nem ismeri a játékot, érted? Szóval szerintem így kell megfogni a témákat, hogy van-e valami, amiről úgy mindenki tud diskurálni, attól függetlenül, hogy nem látta a filmet, a játékot, stb. És szerintem ezeket kéne többet hozni, amúgy ezzel egyetértek. Tényleg többet kéne olvasni a kommenteket. Fifázhatnátok az Orbán Balázsra. Ezt amúgy adnám. De például Ádám, volt neked a Fókusz csoporton annó egy ilyen zenelistád, amiben ajánlottál valami 130 számot. Hát volt olyan nagyon sokfaj. Ajánló, azt szerintem az jól tudna működni. Ja, azt akartuk, hogy péntekenként legyen ajánló. Most is van csak propaganda. Ugye péntek ajánló. Reggel jelennek meg az albumok általában, és péntek reggel van a műsor, és akkor mire megtudom, hogy megjelentek az albumok, addigra már elmúlt akkor a péntek. Csinálni. Nőügyek. Beszélj többet a nőügyekről. Nem tudom, hogy ez most mit akar jelenteni. Nem tudom. Nőügyek. Beszélj a nőügyekről, ezt kérték. Hát amúgy, amikről beszélünk, azok jellemzően minden embert érintenek, tehát akár férfiakat, akár nőket, akár mindenki mást is, ez csak és kizárólag a nőket érintő dolgokról, ugyanúgy, mint hogy csak és kizárólag a férfiakat érintő dolgokról, azt hiszem, hogy kevesebbet szoktunk beszélni, tény. Vissza a gyermekvédelem, ez visszatérő dolog, ez csak az a baj, hogy egy ideig tudunk, és szoktunk is beszélni, a 24 órás live-ban egy órát is szenteltünk ennek, felhasználjuk mindig a nyomasztó dolgokat, és fel is szoktuk hozni, ha valami történik, de nem tudunk, azért nem tőlünk kell várni, hogy majd a gyermekvédelmet mi megoldjuk, mi pofázni tudunk róla, csak egy idő után ezt nem tudunk nyomást gyakorolni a kormányra. Úgy látszik, még a tüntetése sem nagyon sikerült, szóval bár annak az azért tovább lendített egy dolgot, ami most már fasz sokáig elment. Fasz gyűrögetésig jutott, de hogy azért... Legalábbis ugye a közmédia szerint. Nem tudom, hogy az a baj ezekkel a témákkal, hogy most lehetne az, hogy minden nap beszélünk a gyermekvédelemről, de attól még nem nekünk ezt megoldani, egy csomóan már tőlünk várják ezt is. Ja, de amúgy ezt vállaltuk, hogy többet fogunk beszélni róla, és amúgy több dolog is folyamatosan készülődik a háttérben, amit meg akartunk valósítani, de nem sikerült ezt még úgy megszerveznünk, hogy mondjuk a megfelelő közös többszöröst ebből összehozzuk. Nyilván a hírekről, azokról beszoktunk számolni, van, hát igen, ez sajnos egy, én alapvetően nem gondolom, hogy ez a műsor amúgy nyomasztó lenne, ahogy így együtt átbeszéljük ezeket a dolgokat, de ez a téma, ez különösen megterhelő. Úgyhogy igen, érezhetik úgy emberek, hogy nem foglalkozunk ezzel eleget, de ne higgyétek azt, hogy amúgy nem követjük ezeket a híreket, és nem gondolkodunk rajta, hogy ezt hogyan lehetne esetleg többet tenni, vagy megfelelően beszélni erről, aminek valami hatása is lehet. Fú, nem lesz, nem, nincs időnk befejezni, pedig még itt két kérdéskört előse vettem. Mindegy, itt csak ilyen egyéb kérdések. Lehetne egy naptár, mikor milyen videó jön ki? Ja, nem olyan naptár. Amúgy olyat is írtak, hogy ilyen naptár, ilyen lapozgatható. És akarsz pózolni egy naptárhoz, célnagyár naptárhoz? Nem lehet olyat, amit nem pózolunk? Olyan, ami nem tudom, aminek mindenki örülne. Csak kár. Biztos örülnének neked. Ilyen tűzoltó, szexi tűzoltó ruhában lenni. Arra a szexi tűzoltó ruhára gondolsz, amiben a mi magyar tűzoltóinknak kell dolgozniuk, akkor amúgy ilyet, ez jó lenne, hogy ilyen nem bemutatni a nehézségeit ezeknek a szakmáknak, amik ilyen iszonyú társadalmi hozzájárulásra járnak, és semmilyen társadalmi megbecsüléssel nem. Skoda, csak egy tűzoltós naptár, és egy ilyen, mi ez, tűzvédelmi ruha, ami lyukas olyanban. Igen, és oda menni, hogy ennyi bruttó 300 000 forintot keres, és akkor mindegyik a naptári hónap egy ilyen lenne, amúgy az. Igen, jó. Hogy azért kellett módosítani a kinevezésemen, hogy tudjon működni itt ez az egység, de természetesen a hozzájáró fizetést azt már nem kapom meg. Lesz stream YouTube-on? Egyelőre nem tervezzük. Heti összegző műsorban nincs ideje. Heti összegző, amúgy én ezen gondolkodtam, Ádám, hogy lehetne egy ilyen heti 10 percet, de... Hát ezt nem tudom, mondjuk mi értelme. Mármint, hogy már maga az jól van, ez egy összegzés amúgy. Arra jó lenne, hogy a mondjuk akkor nem 10 percet, hanem 40 percet, hogy a kimaradt híreket fölvehessük. Ideje, keresem a hivatalos e-mail címeteket, hol tudom megtalálni, sehol, ha lesz honlapunk, akkor szólunk, és akkor ott meg lehet minket keresni sajnos, és akkor ott vagy válaszunk, vagy elvileg nem. Elvileg már nem sok idő. Igen, már. Amire lesz hivatalos elérhetőségünk megint. Szerintem volt ilyen kérdés is, hogy most ugye mindenki erről a bandis balhéról beszél, hogy erről miért nem beszélünk, de én nem gondolom, hogy nem tudom, te is elmondhatod a véleményed. Én nem gondolom, hogy mi is hozzá tudunk ehhez a diskurzushoz még adni valamit. Már mindenki mindent agyon beszélt ezzel kapcsolatban, hogy de, és nem tudom, amikor mit vártok, hogy most mondunk valami nagy újdonságot. Főleg úgy, hogy Bandival volt egy ilyen history, most ugye a csokis előadás kapcsán, ott az sem annyira értékelt, amit videót csináltam. Úgy gondoltam, hogy ez már csak úgy a földön fekvőbe lenne belerugás erről beszélni. Ja, úgyhogy... Mindenki megnézheti a facepapi reakcióját erről. Az már érdekesebb aspektus. Nézzétek meg, mondjuk a Bálnának néztem a streamjét, tegnap edzés közben a második felét hallottam. Szerintem ott sokkal több dolgot megtudhattok, de... Ez nem is teljesen erről szól. Azt viszont mókás nekem, hogy így, hogy a vérszagra előbújtak a sok patkány feljött az aluljáróból. Kemény kijelentések. Ezt érzem. Lehet, emiatt gondolják, hogy le kéne szállni a földre. Mert ezt érzem egy csomószor ilyenkor, hogy, és erről már nem először beszélek, hogy youtuberek, akik borzalmas stressek, semmire kellők, és soha egy dologban nem mernek véleményt nyilvánítani, mindig csak akkor hirtelen elkezdenek rendvideót csinálni, amikor már mindenkit csinált, amikor biztonságos, amikor visszarúghatok valakinek. Ez legalja szerintem. És nagyon sok youtuber élete első rendvideóját most megcsinálta. Amikor valami véleményért kéne kiállni, akkor bármi minimális kockázat van, kussol, de mondjuk most megcsinálja, legutóbb valószínűleg akkor beszéltek róla, amikor azt kell elmondani, hogy ki volt az a... Nosika. Nem, a másik, aki volt még egy pedofil youtuber. És akkor jöttek a youtuberek, hogy hú, a pedofília rossz. Akkor mostantól mondasz véleményt? Ja nem, csak ezt akartam. Hát ez fontos volt. És akkor utána valami más véleményért kell, igen, az Iron Challenge ügynél, már csináltam erre egy videót, más ügynél kéne véleményt mondani, akkor bármi minimális kockázat van, vagy bármi mellett tényleg ki kéne állni, azt mindenki inkább befogja a pofáját, és ilyenkor meg előjön a zsíros deszkától kezdve a Szabi estig mindenki, és akkor mondja, hogy a Bandi, a Bandi, és akkor ja, kurva jó, és akkor most meg kéne tapsolunk életedbe, először felválasz egy véleményt, amit már mindenki elmondott, és teljes egyetértés van. Szóval szerintem engem ez baszfol, hogy ezek az emberek előadják, hogy most nagyon elmondom, ez rossz volt, kérem a tapsot, most végre morális fölénybe lehetek életemben először. Bazd meg, engem ez jobban felkúr amúgy most. Úgyhogy... Hát Ezzel egyetértek, hogy ez azért furcsa. Ja, szerintem... hát főleg már Bandi sokat kritizált, és akkor mindenki, tudod ki volt még a legaljázvolta? Nudless. Hát ő, tudta ezt, és meg a Bána is ilyen, meg az összes vélemény videós ilyen köcsög. Csak derüljenek ki a dolgok. Nudless, az meg megszólalt a gödörből a lyukba. Hogy ezek az emberek parodizáltak engem 2 éve a videóim miatt, és most meg ilyeneket csinálnak, érted? Tehát a Bálna még hátra van, ő is ugyanilyen elmebeteg szerintem, bárcsak ne lenne, de gyerekek, ezek az emberek tényleg, akik másokról alkotnak a YouTube-on, meg bármelyik platformon kritikát, azok az összes ilyen. Ezt most így megmondom nektek. Leggázabb ez a rendstílus. Kivéve persze Manin cimborámat, őt nagyon szeretem. Nem láttam ezt a videót. Nem tudom, ki ez a nud lesz. Amúgy vannak témák, amikben pont erről beszéltünk, hogy a Motherless kapcsán mondjuk valaki már azért nem akar megszólni, mert hogy ő mit tud elmondani, hiszen el lett mondva már sok felületen, hogy ezek mekkora problémák, meg hogy mi a rossz ezzel. Ettől még az a még egy kiállás, meg a még egy kiállás, az számít ezeknél az ügyeknél, de tehát valahogy az meg egy másik helyzet, amikor valaki úgy tűnik, hogy csak ezért tűnik elő. Ugye, én nem tudom, hogy a Szabi S-nek mikor volt utoljára valami vélemény videója. Én utóbbi időkben azt láttam, hogy egy spanyol boltba bevásárol, és ilyenekről volt videója. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy a Motherless kapcsán volt-e például videója, most akkor úgy tűnik, hogy a Bandi kapcsán volt. Még az ilyen nem az a srác, meg az ilyen youtuberek hiányoznak még, akik majd két ilyen borzalmas stressz videó között most nagy véleményvezérek lesznek. Majd, hogyha valami olyan fontos véleményt is kéne mondani, ami tényleg előre viszi az országot, akkor meg mindenki befogja megint a pofáját. Na mindegy, ez csak egy érdekes aspektus. Nyilván a Bandi ezt elkúrta, nagyon elmérte, de nem gondolom, hogy a Bandi egy rossz ember, csak mostanában valamiért úgy látom, hogy nem nagyon viseli a kritikát, vagy nem nincs szűrője, vagy nincs emberek körülötte, aki ezt rászólnak. Nem tudom, hogy mi ment félre. Ez már múltkor is furcsa volt nekem, de most minden az internet ilyenkor szereti azt, hogy feláldozhat valakit, aki... Hát amúgy a hétvégi fókuszcsoport rész valamennyire erről is szól, annélkül, hogy ez még akkor vettem fel, amikor a bandis dolog még nem létezett. De nem a internet szeret feláldozni embereket akkor is, hogyha sokkal kevesebb dolog van. Most ez tényleg nagyon gáz ez a videó, csak érdekes, hogy mindenki előbb bújt, és most ő nagy renter lett, és elmondja századjára is, hogy ez meg ez rossz. Jól mondják, a kommentekbe várjuk a két okos reakció videó. Na, két okos nem bomlott fel? Majd ezért összeállna. Ja, jó. És mit fognak mondani, hogy ez rossz? Meglátjuk, milyen morális magaslatra lépnek föl ehhez. Ja, mindegy. Hát még akkor a végére az utolsó dolog, amit még pár, hogy milyen vendégeket szeretnétek. Az Orbán Balázs FIFA kupa. Orbán Balázs, ezt egyszer hívtuk közös többszörösre. Igen, és azt is mondta, hogy eljön, csak még nem ér rá. Tehát azóta meg már nem válaszolt legutóbb, hogyha jól emlékszem. Palvin Barbie csokival. Az unokatestem írt, és szerintem ez egy fantasztikus adás lenne. Fölszívnám magam, hogy szóba tudjak állni vele. Én valószínűleg nem írna vissza, hogyha írnánk neki, szóval sajnos nem tudunk csinálni. Ki tudja, lehet, hogy néz minket. Lehet. Vagy a férje. Edina, majd egyszer lehet, hogy eljön, csak nehéz egyeztetni. Amúgy egy csomó ember, akit írtatok már, valakivel egyeztettünk, csak pont nem ért rá, mert nagyon sokan írtatok a Betonhoffit, és már egyszer majdnem új volt, hogy jön, csak épp az albumát fejezte be, majd máskor lehet eljön. Vagy nem tudom, hogy akar-e. De nem mindenki akar eljönni amúgy, nem csak azért, mert utál minket, csak nem mindenkinek komfortos ez a setup. De van, aki meg egyszerűen csak nem ért rá, amikor épp nekünk kellett volna egy műsor. Van, aki utál minket. Krúbit is sokan írjátok, de itt nyomatja a menedzsere is, hogy jöjjön már. De szóval az a baj, hogy a Krúbi az ő meg olyan, hogy tényleg minden nap így írogat, hogy mikor jöhet már, így arra kellek egy csomó szóval, hogy jöhetek már, jól van ez, és mindig mondom, azért van egy szint, ami alá nem szeretnénk menni, szóval. Ott az ajtó előtt, ja. Úgy kell. Szóval azért megvan húzva egy dolog, és akkor na. Meg az a baj a Krúbival, hogy annyira beleállt így a politikába, hogy azért kicsit nem akarjuk ennyire átpolitizálni ezt a műsort. Gyakorlatilag egy nyílt, túlságosan úgy érzem, hogy egyértelműen a Krúbi ide jönne. Hát nagyon sokat szidja a kormányt is, meg mindent azért. Meg az ellenzéket. Nem akarjuk, hogy ennyire átpolitizálódjon a műsor. Úgyhogy ezért valószínűleg nem szerepelhet, pedig nagyon szeretne. De hát ez van. VR Jani, őt bármikor, én nagy tervem, hogy egyszer a VR-ral valami cserét csinálunk a Happy Hour-ben, de nem biztos, lenne, hogy ők annyira nyitottak erre. Potyondi nevét, ezt még minden nem tanulták meg leírni az emberek. Politikusokat is írtok, már tudok politikusokról, akik szívesen jönnének. Igen, nekünk is írtak, de van, akit lehet, hogy tényleg nagy nézettséget lehetne az, hogy ők elhívjuk a Magyar Pétert. Meg a Szijjártót. Bárki. Ők ketten ülnének. Az a baj, hogy és ezt beszéltem politikusokkal, vagy nekik, akik kezelik az ilyen dolgaikat, hogy nem érzem, hogy a jól van ez így, mondjuk egy közös többszörösbe, vagy valamilyen formátumba elhívni, úgy érzem, hogy ide nem illik politikus. Mondjuk úgy is, hogy mondjuk a Márki-Zay Péterrel már többször beszéltem, és nekem nagyon szimpatikus, vagy a Vona, ő is, és nem gondolom, hogy amúgy kockázat lenne elhívni mondjuk a Vonát, és itt beszélgetni, csak úgy érzem, hogy az egy határ, hogy a jól van ez így, ne üljön be politikus. De, vagy még a Hatházi, aki független, de igen, igazából nem abba az irányba ment, a jól van ez így, hogy ez jól néz neki. Nem, szerintem semmiképp. Meg akkor... Közös többszörös viszont valóban gyakorlatilag erre van kitalálva. És a Hatházi is tök jó lenne. De valahogy úgy érzem, hogy ezt a határt nem szeretném átlépni, egyelőre nem tudom, hogy lesz rá okunk, hogy ez egy más formátum, mint ez egy politikus már nem ilyen formátumban kéne itt lenni, hogy együtt hírekre reagálunk, és örüljünk másokon, hanem őt nem, nekem ez furcsa. Van. Én örülnék, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol amúgy bármilyen politikus több, tehát Fideszes is, a Jakab Péter is, Gyurcsány is, mit tudom én, Magyar Péter is, hogy el tudna menni egy ilyen műsorba, és így jót lehetne nevetgélni azokon a dolgokon, amik mondjuk rá vonatkozóan kínosak. És így át lehetne beszélni, mert egyszerűen nem annyira lenne problémás, hogy akár x év börtön járna érte, hogyha bevallaná, hogy ott mi történt, mondjuk. Hát igen. Nem, az a baj, hogy meg el is hívnánk mondjuk Magyar Pétert, vagy bárkiket, és utána akkor jó, akkor hívjunk a Fideszest is, hogy ilyen ellensúlyozunk, de nem jönne el egy se. Szóval akkor még ellensúlyozni se tudnánk. Az viszont amúgy a köztársasági elnököt elhívhatnánk, mert ő pártatlan, ugye? Aha, jó. Ő csak megtestesíti a nemzeti egységünket, hogyha le tudjátok írni a nevét. Sokan írtak olyat, akik már volt. Dancsó, hát ő kétlem, hogy válaszol nekünk. Nem biztos jó lenne. Dancsó az még csinálni fog a Bandiról egy videót, és ő is elmondja a nagy rendjét. Noár, szerintem a... Amúgy a Noárt adnám egyszer. Ez lehet, hogy egyszer működhet. Vidman. Hát igen, az van, hogy hiába vagyunk egy irodában a Vidmannel, meg a pamkutyáikkal. Szerintem előbb fogjuk ide beültetni az Orbánt, de azért lehet, hogy egyszer eljönnek most már, lehet, hogy nyitottabbak erre. De amúgy lesz közös projektünk jövőre, nem biztos, hogy azért jó lenne egyszer beülnének, ha jól van ez így be is, hát most már tényleg szedjék össze magukat. Gangsta Zoli. Igen. Friderikusz, úgy emlékszem, mondta, és kérdezve fel kapcsán, hogy követ titeket. Ez nem ugyanaz, mint hogy eljönne. Hát igen, amúgy én örülnék, hogyha Friderikusz eljönne, én szeretem őt. Igen, nem az van, hogy hát, hogy valaki néz, még lehet, hogy nem szeretne jönni. Meg az, hogy írtátok, hogy Magyar Péter is néz minket, mert azt mondta egy live-ba, nem ez inkább az, hogy ismer. Tudja, látott már, szembe jött már vele. Nem hiszem, hogy ezek az emberek nap mint nap néznek, nem hiszem, hogy erre van idejük. Mint az Orbán ül a WC-n. Ja, hát az Orbán azt tudom, hogy nap mint nap néz. Megbízható források alapján. Igen. Végignézem ezeket a dolgokat, hogy kiket ajánlottatok Cici, tőle félek amúgy, de hogy kiket ajánlottatok, és felírjuk, aki eddig nem jutott eszünkbe, mert vannak itt jó nevek. Írjátok meg nyugodtan a kommentekben. Ne szállj, azért, na jó, minden viccet azért itt se engedhetünk van egy magunknak. Ne szállj, ezt nem fogjuk soha ide beengedni ebbe a műsorba. Jó, hát most egy kicsit gondoltam, hogy egy kicsit csak így legyen egy ilyen lazább rész, egy kicsit beszélgetünk, kicsit interaktív volt, majd még lesz ilyen. Ne aggódjatok, heti 5, jól van ez így van, most következő részben majd beszélhetünk újra politikáról minden nap. Nagyon is jó lesz arról a politikáról beszélni. Kell, hogy kicsit kiürüljön a szervezetünkből. Ez most egy kicsit kiürül, és most megint majd be lehet tölteni jövő héten. De esetleg gondoljatok ti is így erre, hogy itt ez a kis hétvégi jól van ez így rész, csak egy kis kellemes beszélgetés gyakorlatilag. Porszívózáshoz. Egy kis insight, néhány plusz információ, amit esetleg nem tudtatok, ez egy kis érdekesség. És hát hétfőig még ugye ki tudja, mit tartogat nekünk a különböző lakálymédiák tömkelege, majd még ránézünk nyilván a nyugati fényre is. Ha mára ennyi dolog összegyűlt, és amúgy azt is szerettem volna mondani, Ádám, hogy én rákerestem azután, a múltkori epizód után a Dr. Heki Mogulra, és azt hiszem, valamit mutattam. Ja. Amúgy azt akartam még elmondani. Nagyon jó dolgokat érhetünk vissza. Azt elfejtettem a bandis dolog kapcsán, hogyha más nem, akkor ebből is csináljunk valami pozitív dolgot, hogy legyen valami értelme ennek a balhének, ha legalább amire próbált rávilágítani ez a videó, arról egyszerűen én is gondolkoztam, hogy beszélni kéne. Két naponta volt hír, hogy valakit elütött a hév, vagy nem csak amiatt, hogy zenét hallgatott, csak nem figyelnek emberek egy csomószor. Ugye, ha más nem, akkor legalább ezt el lehet mondani, hogy nem. Hogyha a megközelítést nézzük, akkor én Sopronban, most nem erről akarok beszélni, magáról a helyzetről, én Sopronban sok éven át jártam a vasúti átjárókon keresztül. Gyakorlatilag egy gyalogúton, meg bicikli úton van két vasúti átjáró, mi az Isten, a Csengeri út, meg talán a Bajcsi között, aki Sopron azt tudja, hogy miről beszélek, vagy aki járt már a Sopronban az egyetem környékén. Nincsenek sorompók. Lámpák vannak, még ez a labirintus sincs, ami lelassítja az embereket. Ez nem lehet így. Nem, egész egyszerűen nincsen megfelelően megcsinálva a vasúti átjáróknak a védelme Magyarországon nagyon sok helyen. És az, hogy be van dugva a füled, lehet, hogy nagyobb az esélye, hogy elüt a vonat. Ha be van csukva a szemed, akkor még nagyobb az esélye, hogy elüt a vonat, de hogyha pedig lenne sorompó minden ilyen átjáróba, akkor sokkal kisebb lenne az esélye, mert egész egyszerűen beleütköznél abba a sorompóba, és hogyha ezek jól működnének. Úgyhogy szerintem itt valójában újra a döntéshozóink figyelmét kell felhívni arra, hogy ezek az ilyen veszélyes helyek megfelelően legyenek biztosítva, és igen, Sopronban például csak amíg én ott egyetemre jártam, több halálos áldozata is volt ott a vasúti átjáróknak, meg a vonat melletti nem lezárt helyeknek, ahol gyorsabban el lehetett jutni az egyetemre, mint a nem veszélyes útvonalon. És az emberek azok úgy érzik, hogy nincsenek veszélyben, miközben valójában nagyon is veszélyben tudnak lenni. Nem elég mindenkinek rohadtul odafigyelni, nem fog tudni mindenki minden egyes pillanatban rohadtul odafigyelni, hogyha csak ennyi lenne a megoldása mindennek, akkor nem lenne semmi szükség a kresszre, a lámpákra, mert mindenkinek oda kéne figyelni. Azt érdemes szerintem ebből levonni. Ismertek ilyen átkelő helyeket, amik érzitek, hogy veszélyesek, tudjátok, hogy veszélyesek, akkor azt jelezzétek a megfelelő hatóságot. Ha reálisan nézzük, akkor ez a következő 10 évben sem lesz megoldva. Hát, hogyha nem kényszerítjük rá, gyalog átkelő helyeken most sem nagyon van sorompó. De nem azt mondom, hogy feltétlenül sorompó legyen, valami legyen. Biztos, hogy erre a szakemberek tudják a megoldásokat. A MÁV-nál is ott dolgozik rohadt sok ember, aki ért a munkájához, valószínűleg ki vannak már találva ezek, ott vannak a tervek, hogy az álomhoz ez így megvalósulna. Ez a labirintus. Akár, de hogy biztos, hogy van olyan megoldás, ami nem akadályoz akkor, amikor nem muszáj. Csak azt mondom, hogy erre biztos, hogy kidolgozták már a megoldásokat. Ott vannak a tervek, és az oda van írva az álomterv, hogyha ez megvalósulna, és nincs megvalósítva, mert mondjuk 40 millió forintba kerül, és hát sajnos sokkal inkább el kell költeni 600 milliárd forintot. Hát, amíg a vonatok gyulladnak ki, addig lehet, hogy erre sincs pénz. Nyilván ideális esetben meg lenne oldva, de ha reálisak akarunk lenni, akkor nem lesz megoldva a következő 10 évben, szóval mindenki extra óvatosan, főleg, hogyha arra jár. Még jól van ez így nézni, hallgatás közben is figyeljetek oda. Legalább ennyi pozitív ott ki lehet hozni, hogy az emberek, bár nem erről szólnak a diskurzusok most, én most arra gondoltam, hogy efelé irányítom. Az a lényeg, hogy jövő héten nyomasztunk titeket tovább politikával nem is. Nyomasztunk. Nem nyomasztunk. De együtt fogjuk élvezni a politikánk gyümölcseit. De azért lesz szórakoztató kis gyümölcseit. Lesznek más dolgok is, jó? Közéletünk. Így mondom, közületünk. Hétvégén megjön egy remek fókuszcsoport epizód, és egy világjegy epizód is, és köszönjük a sok kávérendelést, amit 3 részletben is elfogyott mindig, mert mindig így rendelünk újat, és elfogyott. Most már talán a 4. van fönn, de lehet, hogy az is elfogyott, szóval nagyon sokat rendeltetek, amit köszönjük, mert egy támogatás felénk, és próbálunk a támogatásért minőségi terméket adni, úgyhogy köszi szépen. És támogatni tudtok még minket például úgy is, hogyha az Iponon vásároltok, akkor ott a jól van ez így kosárkódot használjátok, tudtok támogatni minket a Patreonon, tudtok támogatni amúgy egy feliratkozással is, mert akkor talán előbb eljönnek azok a vendégek, akiket ti szeretnétek, hogy eljöjjenek, ha használják, hogy van 200 000 feliratkozó ennek a csatornának. És jövő héten ismét találkozunk! És ti itt leszek? Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Activate the beat.